ہر دور کے لحاظ سے الگ الگ ہوتی ہے. کبھی کوئی چیز کسی شریعت میں حلال ہوتی ہے, کسی میں حرام ہوتی ہے. شریعت میں جزیات ہوتے ہیں, ڈیٹیل ہوتا ہے, اور جو اصول ہوتے ہیں وہ سب کے اندر مشترک ہوتے ہیں. تو ملت میں وہ بڑے بڑے اصول ہوتے ہیں اور دین میں بنیادی عقیدے ہوتے ہیں. یہ سب نبیوں میں ایک ہی ہیں. جیسا حضور کا فرمان ہے, نحن معاشر الانبیاء بنات علات دیننا واحد, ہم سارے نبی علاتی بھائیوں کی طرح. علاتی بھائی, علاتی بھائی جو باپ ایک ہوتا ہے, مائیں جدا جدا ہوتا ہے. دیننا واحد, ہم سب کا دین ایک ہے. اللہ نے قرآن میں کئی جگہوں میں یہ بات سمجھائی ہے, شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا, تمہارے لیے بھی اللہ نے وہی دین مقرر کیا جو نوح علیہ السلام اور ان کے بعد جتنے نبیوں کے لیے مقرر کیا تھا. تو دین تم میں تو فرق نہیں, ایک ہی دین. اللہ کی وحدانیت کو ماننا, قیامت پر یقین رکھنا, کتب سماویہ پر, ملائکہ پر, انبیاء پر یقین رکھنا, اور اللہ کے حلال کو حلال سمجھنا اور اللہ کے حرام کی چیز کو حرام سمجھنا, دین تو ایک ہی ہے سب. اور ملت کے اندر بڑے بڑے اہم اصول ہوتے ہیں, موٹے موٹے اصول, یہ بھی سب کے اندر یکساں مشترک ہیں. اور چھوٹی تفصیلات جو ہوتی ہے الگ الگ چرائے کی ہوتی ہے. مطلب اور میں تمہارا پروردگار ہوں, پس صرف میری ہی عبادت کرو. اللہ نے یہی حکم دیا تھا اور سارے نبی یہی بات لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ دین ایک ہی ہے, سب کا مشترک ہے اور سب خدا کے بندے ہیں. خالق صرف اللہ ہے, الہ صرف اللہ ہے, خدا کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. صرف اللہ کی عبادت کرو, کسی اور کی عبادت نہ کرو. مستحق عبادت کا اس کے سوا کوئی نہیں ہے. ما من الہ الا اللہ, ایک ہی الہ ہے, اس کے سوا کوئی نہیں ہے. ہر نبی نے یہی تعلیم دی اور اللہ نے ہر نبی پر یہی وحی نازل فرمائی, تم اسی چیز کا اعلان کرو. لیکن اللہ نے آگے شکوہ کیا, وتقطعوا امرهم بینهم, بعد میں آنے والے لوگ جو تھے انہوں نے اپنے اس معاملے, دین کے معاملے کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا, اس دین کو قائم نہ رکھا, اس کے اصولوں کو بگاڑ دیا. یہودیوں کو دیکھ لو, ان کے کئی فرقے بن گئے اور شرک کفر میں مبتلا ہو گئے. عیسائیوں کو دیکھ لو, انہوں نے دین کو بگاڑ کر توحید کو, شرک والی باتوں کو اختیار کر لیا, وہ کئی فرقے بن گئے. اور اسی طریقے سے دوسرے مختلف فرقے, کو صابی بن گیا, کوئی مجوسی بن گیا, کوئی قیامت کا منکر بن گیا, کوئی رسالت کا منکر بن گیا, طرح طرح پھر پھر کے بن گئے. اور اس دین کو جو سب کے ہاں مشترک ایک امانت تھی, اس کو خراب کر دیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یہ ٹکڑے ٹکڑے کرنا اور اصل دین کو بگاڑنا, یہ گمراہی ہے. اور یہ تمام فرقے اس گمراہی میں مبتلا ہوئے ہیں. اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بنی اسرائیل اگر 72 فرقوں میں بٹے ہیں, فرمایا میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, 73 فرقے بن جائیں گے. اور فرمایا کہ سوائے ایک کے سب جہنم میں جائیں گے, ایک ہی. اور وہ فرقہ, وہ گروہ کہ جس کا طور طریقہ وہ ہوگا جو میرا ہے اور میرے صحابہ کا ہے, وہ بچ جائے گا, باقی جہنم ہی ہوں گے. اور کئی ایسے ہیں جن کے اندر فروعی اختلافات ہیں, اس کو ہوا دے کر تیز کر کے دین کو خراب کرتے ہیں, فتنے پیدا کرتے ہیں, اور زیادہ تر عقائد کے اندر اختلاف پیدا کر کے وہ بنیادی طور پر گمراہیاں اختیار کرتے ہیں اور گمراہ فرقے پیدا ہوتے ہیں. فرمایا یہ 73 فرقے بن جائیں گے سوائے ایک کے, اور وہ معیار یہی بتلایا جو میرے طریقے کے مطابق ہوگا, میرے صحابہ کے طریقے کے مطابق, وہ ناجی ہوگا, باقی جہنمی ہے. فرمایا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا انہوں نے اپنے معاملے کو اور اس دین کو اپنے درمیان, طرح طرح سے گمراہیاں اس میں داخل کی اور اصل کو چھوڑ دیا. کلو نلینا راجیون, سب کے سب ہماری طرف لوٹ کر آنے والے, ہم ہی سب سب سے سب نبٹ لیں گے اور سب کا حساب لے لیں گے اور سب کو اس کے کیے ہوئے اور اختیار کیے ہوئے عقیدے اور عمل کے مطابق ہم بدلہ دیں گے. سب نے ہمارے پاس آنا ہے, جو کچھ بھی کرتے ہیں کرتے رہیں, گمراہی اختیار کرتے ہیں نیکی اختیار کرتے ہیں, سب نے ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة الأبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدانا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فمن يعمل من الصالحات جو شخص بھی عمل کرے گا نیک کاموں میں سے بشرطے کہ وہ ایمان رکھتا ہو پس نہیں نا قدردانی ہوگی اس کی کوشش کے لیے اور بے شک ہم اس کی کوشش کو لکھنے والے ہیں. اور حرام ہے اس بستی پر جس کے رہنے والوں کو ہم نے ہلاک کیا کہ وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے, یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج اور وہ ہر اونچی جگہ سے پھسلتے ہوئے چلے آئیں گے اور قریب ہو جائے گا وعدہ سچا. بس اچانک اوپر لگی ہوئی ہوں گی آنکھیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اور کہیں گے افسوس ہمارے تحقیق تھے ہم غفلت میں اس سے بلکہ ہم تو زیادتی کرنے والے تھے. حکم ہوگا بے شک تم اور جو جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا وہ ایندھن ہے جہنم کا تم اس کے اندر وارد ہونے والے ہو. وہ کہیں گے اگر ہوتے یہ معبود تو نہ وارد ہوتے اس کے اندر اور سب اس کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. ان کے لیے اس جہنم میں زفیر چلانے کی آوازیں ہوں گی اور وہ اس کے اندر سنیں گے نہیں. بے شک وہ لوگ کہ پہلے ہو چکی ہے ان کے لیے ہماری طرف سے بھلائی یہ لوگ اس سے دور رکھے جائیں گے, وہ نہیں سنیں گے اس کی آہٹ بھی اور وہ اس چیز میں ہوں گے اور وہ جس چیز میں چاہیں گے ان کے نفس ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اور نہیں غم میں ڈالے گا ان کو غم میں نہیں ڈالے گی ان کو بڑی گھبراہٹ اور ملیں گے ان سے فرشتے اور کہیں گے یہ تمہارا وہ دن ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا جس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمانوں کو مثل لپیٹ دینے تو مار کے لکھے ہوئے کاغذات کو جیسا کہ ہم نے پہلے پیدا کیا مخلوق کو ہم دوبارہ لوٹائیں گے یہ وعدہ ہے ہمارا بے شک ہم کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، ان کی طریقہ اور ان پر جو مصائب آئے تھے اور وہ جس طرح اللہ کی عبادت کرتے تھے اور مناجات کرتے تھے، اس کا ذکر ہوا. تکلیفوں اور پریشانیوں کے اندر جس قسم کا وہ صبر کرتے تھے اس کو اللہ نے بطور نمونے کے بیان فرمایا. آخر میں حضرت مریم کا بھی ذکر کیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کا بھی، اور پھر فرمایا کہ تم سب کا یہ ایک ہی دین ہے، یہ ایک ہی ملت ہے، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، صرف میری ہی عبادت کرو. اللہ نے یہ سب کو حکم دیا. تو بعد میں آنے والے لوگوں نے اس دین کو اور اس ملت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور مختلف فرقے بنا لیے، گمراہ فرقے، اعتقادات کو خراب کر دیا، عقیدوں کو بگاڑ دیا، شرک اور کفر میں مبتلا ہو گئے، اور جو معاصی تھے ان کے اندر مبتلا ہو کر الگ الگ انہوں نے فرقے بنا لیے اپنے، لیکن سب ہماری طرف لوٹ کر آنے والے ہیں. اللہ نے فرمایا سب کی پیشی ہمارے حضور ہونے والی ہے، اور پھر ہم ان سے اسی طریقے سے سلوک کریں گے، معاملہ کریں گے جس قسم کا ان کا عقیدہ اور عمل ہے. اب اس کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اس کا قانون بتلا دیا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو شخص عمل کرتا ہے نیکیوں سے، صالحات، صالحہ نیکی کی بات، نیکی کا کام، جیسا کہ یہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے، قربانی ہے، اور اس قسم کی دوسری نیکیاں ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہے، تعلیم ہے، تبلیغ ہے، یہ سب نیکیاں ہیں. نیکیوں کا جو کام کرتا ہے، صدقہ خیرات ہے، کسی کے ساتھ احسان ہے، یہ تمام باتیں نیکی کے اندر آتی ہیں. اور بنیادی طور پر یہ خاص طور پر، جیسا کہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایمان کے بعد یہ چار کام جو ہیں یہ بنیادی طور پر اہمیت رکھتے ہیں، اور نیکیوں میں یہ داخل ہیں. بنیادی طور پر نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، یہ وہ امور ہیں کہ ایمان کے بعد ان کو انجام دینے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نجات حاصل ہوگی، لوگ کامیاب ہوں گے. تو جو شخص بھی عمل کرے گا نیکیوں سے، بشرطے کہ وہ ایمان رکھتا ہو. اس بات کو متعدد جگہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے، نیکی کا اعتبار اللہ کے نزدیک اور نجات کے لیے اس وقت ہوگا جبکہ ایمان موجود ہو، عقیدہ صحیح موجود ہو. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرط ہے کہ یہ شرط ہے، اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے نیکی کا کوئی اعتبار نہیں. خواہ وہ بڑی سی بڑی نیکی ہو، پہاڑ جتنی نیکی ہو، لیکن وہ اگر عقیدہ درست نہیں ہے، ایمان میں خرابی ہے، کوئی شرک کی ملاوٹ ہے، نفاق کی یا کفر کسی گوشے میں پڑا ہوا ہے، تو نیکی کا ترتب نہیں ہوگا، نہ وہ نیکی مفید ہوگی. نیکی کا مفید ہونا ایمان پر ہے کہ عقیدہ درست ہو، ایمان صحیح ہو، یہ شرط ہے. تو جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، بشرطے کہ وہ ایماندار ہو، نیکی طے میں ہے، تب وہ ایمان طے میں ہے تو نیکی کا تب اعتبار ہوگا، اور وہ نیکی اللہ کی میزان میں تولی جائے گی. اور جو ایمان سے خالی ہو یا خرابی ہو اس کے اندر، تو کسی قسم کی نیکی بھی مفید نہیں ہوگی نجات کے اعتبار سے. یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں اس سے فائدہ حاصل ہو جائے، شہرت ہو جائے، نیک نامی ہو جائے، یا دنیا میں اس کا معاوضہ مل جائے، لیکن آخر میں وہ نیکی قطعاً مفید نہیں ہوگی، جس کے نیچے ایمان نہیں ہوگا. فرمایا جس نے عمل کیا نیکیوں سے اور وہ ایمان بھی رکھتا ہے, فلا کفران لسائیہ, اس کی کوشش کی نا قدر دانی نہیں کی جائے گی, اس کی کوشش کو قبول کیا جائے گا. کفران نا قدر دانی, نا شکر گزاری, اس کی کوشش کی نا شکر گزاری نہیں ہوگی, اس کی کوشش کو قبول کیا جائے گا, کیونکہ ایمان بھی موجود ہے اور ایمان کے اوپر وہ نیکی کام کر رہا ہے اور شرط کو پورا کر رہا ہے, تو اس کی کوشش کی نا قدر دانی نہیں ہوگی. اور بے شک ہم اس کی اس کوشش کو لکھنے والے ہیں, اندا لہو کاتبون, اس کی جو کوشش ہے, جو بھی کام ہے چھوٹا بڑا, ہم اس کو لکھنے والے ہیں, یعنی اللہ کے فرشتے. کیونکہ اللہ کے حکم سے وہ لکھتے ہیں تو اللہ کی طرف بھی اس کی نسبت درست ہے, پھر یہ اللہ نے فرمایا ہم اس کو لکھنے والے ہیں. ہمارے حکم سے ہر کام نیکی کا ہو یا برائی کا ہو, تمام کام تو محفوظ ہیں انسانوں کے, اللہ نے اس کی حفاظت کا سامان مقرر کیا. اللہ کے علم میں تو پہلے ہی سے ہے, وہ تو ازل سے ہی ہے, لوح محفوظ کے اندر بھی درج ہے, علم الہی کے اندر بھی درج ہے, اور اس نے ضابطے کے طور پر فرشتوں کو رجسٹر دے رکھے ہیں, وہ ہر بات کو محفوظ کرتے ہیں اور ہر نیکی بدی لکھی جاتی ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب, یہ ہمارے الفاظ محفوظ ہو رہے ہیں, ریکارڈ ہو رہا ہے. فرمایا جو زبان سے الفاظ نکالتے ہیں ہمارے فرشتے تیار بیٹھے ہوتے ہیں, اس کو محفوظ کر لیں اسی طرح جس طرح اس نے کیا طلب. اور ان علیکم تحافظین کرامن کاتبین, تمہارے اوپر مقرر ہیں فرشتے, ہمارے بزرگ فرشتے, کرامن کاتبین, جو کچھ تم کام کرتے ہو سب کو نوٹ کرتے ہیں, کوئی ایک ذرہ بھی باہر نہیں رہتا. نامہ اعمال کے بارے میں سورہ کاف میں ہے, ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, یہ تو ایسی کتاب ہے کہ جس نے کسی چھوٹی بڑی چیز کو نہیں چھوڑا, ہر چیز اس میں درج ہے. جب وہ نامہ اعمال سامنے پیش ہوگا اس وقت حیرت اور استعجاب سے انسان کہیں گے عجیب کتاب ہے, اس نے کسی ذرے ذرے کو بھی چھوڑا نہیں ہے, باہر اس کو نوٹ کیا ہے, درج کیا ہے. تو فرمایا کہ ہم اس کی کوشش کو لکھنے والے ہیں, یہ بات سب نے ہمارے پاس آنا ہے. اور نیکی اور بدی کا اصول یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ جو نیکی کرے گا وہ مقبول ہوگی, اس کی نا قدر دانی نہیں ہوگی, اور جو ایمان نہیں ہوگا اور کام کرے گا اس کا کچھ اعتبار نہیں ہوگا اور نجات نہیں پا سکے گا. آگے اللہ نے نافرمانوں کی ہلاکت کا قانون بیان فرمایا, وہ حرام علی قریۃ, حرام کا معنی دو طرح کرتے ہیں مفسرین کرام, ضروری ہونا بھی, حرام یعنی ضروری ہے ان بستی والوں پر جن کو ہم نے ہلاک کیا کہ وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے, اور حرام کا معنی ممنوع بھی ہوتا ہے جیسا حلال اور حرام کے باب میں, وہ معنی بھی یہاں درست ہے. حرام یعنی ممنوع ہے اس بستی پر کہ جس کے باشندوں کو ہم نے ہلاک کیا, ان کی نافرمانی کی بدولت, ان کے کفر شرک معاصی کی بدولت جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے, تو فرمایا ممنوع ہے ان پر کہ وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے, لا یرجون, دنیا کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے. دوبارہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ انسان لوٹ کر آئے مکافات کے لیے, تلافی معافات کے لیے, کہ جو غلطیاں ہو گئی ان کی اصلاح کر لیں, دوبارہ یہ نہیں ہوگا. بس وہ ایک ہی دفعہ انسانوں کے لیے یہ موقع ہے اس مادی حیات کے اندر کہ مرنے سے پہلے پہلے وہ تلافی کر لیں جتنا وقت بھی کسی کو مل سکتا ہے، کیونکہ خدا نے جن کو ہلاک اور تباہ کیا ہے معاصی کی وجہ سے دوبارہ وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے دنیا، تاکہ توبہ کر لیں اور معافی مانگ لیں، نیک کام کر لیں، اپنی پہلی زندگی کو تبدیل کر لیں، اس کا موقع نہیں ملے گا. بعض فرماتے ہیں کہ لا یرجعون، فرمایا کہ یہ بات مقرر ہو چکی ہے ان لوگوں کے لیے جن کو ہم نے ہلاک کیا، نم لا یرجعون، کہ وہ لوٹ کر کے ہدایت کی طرف نہیں آتے، یعنی ہدایت کی بات کی طرف لوٹ کر کے نہیں آتے. یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ جن کے اوپر ان کی مجرمانہ حیثیت اور ان کے کفر شرک کی وجہ سے ہلاکت طے ہو چکی ہے، وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے، یعنی دین کی طرف نہیں آئیں گے، ایمان اور توحید کی طرف نہیں آئیں گے، اسی کے اندر مگن رہیں گے اور ختم ہو جائیں گے، اور بعد میں ان کو بھگتان کرنا پڑے گا. ہمارا یہ دستور دائمی ہے، ہمیشہ ایسے ہی ہے. جن جن قوموں کو ہلاک کیے گئے دوبارہ نہیں آئے وہ. قوم عاد اور ثمود اور نوح کے زمانے سے لے کر جن قوموں کا ذکر قرآن میں موجود ہے یا تاریخ میں جن کا تذکرہ آتا ہے، دیکھ لیں، پلٹ کر نہیں آئے، دوسرے لوگ ہی آئے، وہ نہیں آئے جن کو تباہ اور برباد کیا گیا. یہ احرام مصر میں رہنے والے وہ دوبارہ نہیں آئے، اور جو دوسری تہذیبوں کے مالک تھے جن کو تباہ کر دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا، وہ لوٹ کر کے کوئی نہیں آیا دنیا کے اندر. یہ دونوں معنی مفسرین کرام بیان کرتے ہیں، یہ ہمارا دستور قائم ہے کہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئیں گے. ہاں، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، اور وہ ہر اونچی جگہ سے پھسلتے ہوئے چلے آئیں گے. یاجوج اور ماجوج کو جب کھول دیا جائے گا، وہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد دنیا کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، پھر لوگ آئیں گے دوبارہ، وہ حساب کتاب کے لیے لوٹنا ہوگا، تو وہ قیامت ہوگی. کیونکہ یاجوج ماجوج کا خروج یہ علامات قیامت میں سے ہے، اور یہ مسیح علیہ السلام کے بھی بعد ہوگا. مسیح علیہ السلام ظاہر ہو جائیں گے، دجال کو ختم کر دیں گے، اور کئی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی. تو مسیح علیہ السلام دجال کو ختم کریں گے، لوگوں کو کچھ اطمینان ہوگا. دجال کا فتنہ جب وہ ختم ہو گیا، لوگ اپنے اپنی جگہ پر لوٹیں گے، تو اللہ تعالیٰ مسیح علیہ السلام کو حکم بھیجیں گے، انی اخرجت عبادا لا یدان لاحد بقتالہم، کہ اے عیسیٰ، تم میرے چند چیدہ چیدہ بندوں کو اپنے ساتھ لے کر حوض عبادی لطور تور پر چلے جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص خاص چیدہ چیدہ نیک لوگ ہوں گے، حکم ہوگا ان کو لے کر تور پہاڑ پر چلے جاؤ. میں نے ایسی مخلوق کو نکالا ہے کہ ایسے بندے نکالے ہیں کہ جن کے ساتھ مقابلے کی کسی میں تاب نہیں ہے. تو یاجوج ماجوج جو سدے سکندری کے پیچھے بند کیے ہوئے ہیں، وہ سد سکر ٹوٹ جائے گی، وہ آئیں گے، ہر اونچی جگہ سے پھسلتے ہوئے چلے آئیں گے. یہ یاجوج اصل میں کہتے ہیں کہ یافس کی اولاد میں سے، نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس جو تھے. یہ ہم لوگ جو ایشیا اور یورپ کے اکثر باشندے، یہ سامی نسل کے ہیں، امریکہ بھی سامی نسل کے، انگریز بھی، ایرانی بھی، یہ دوسرے کچھ حامی نسل کے بھی ہیں، حام کی اولاد میں، جیسے حبش وغیرہ ہے، سوڈان وغیرہ، افریقہ کے بعد حضرات وہ سامی، وہ حام کی نسل سے ہیں، اور یہ جو یاجوج ماجوج ہیں یہ یافس کی اولاد میں سے، اور یہ بڑی وسیع اور عریض خدا کی مخلوق. مفسرین کرام کہتے ہیں کہ ان کی عمریں بھی کافی ہوتی ہیں، ان میں کوئی آدمی مرتا نہیں ہے جب تک کہ وہ ہزار آدمیوں کو اپنی اولاد میں سے نہ دیکھ لے. ایک ہزار چلتے پھرتے نظر آتے، پھر اس کی موت واقع ہوتی ہے. اور قیامت والی حدیث کے اندر مذکور ہے کہ یہ بہت تعداد میں ہوں گے. یہ فرمایا کہ ہزار آدمی، 999 یاجوج ماجوج اور ایک آدمی انسانوں میں، کتنی کثیر تعداد ہو، اور اکثریت ان کی کفر اور شرک میں مبتلا ہوگی، وہ جہنم میں جائیں گے یہ سارے. اور یہ قرب قیامت جب آئے گی، اور یہ صحیح حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے کہ مسیح علیہ السلام کے نزول کے بعد، دجال کے ختم ہونے کے بعد یہ یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، اور یہ دنیا میں بڑا فساد مچائیں گے، بہت بہت زیادہ. بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے مردوں کو بھی کھا جاتے ہیں، تفصیلی روایتوں میں یہ ہے، کھا ہی جاتے ہیں مطلب، اور یہ دنیا کی ہر چیز کو فنا کرتے ہوئے چلے جائیں گے. بحیرہ تبریہ کے بارے میں موجود ہے، ان کا پچھلا حصہ آئے گا تو پوچھیں گے یہاں کبھی پانی بھی تھا یا نہیں، حالانکہ وہ ندی ہے بہت بڑی، ہمیشہ چالو رہتی ہے، تو پانی خشک ہو جائیں گے، کوئی چیز نہیں رہنے دیں گے. یہ سب وہ مخلوق جو ہوگی وہ بہت زیادہ پریشانی اور عذاب میں مبتلا ہوگی ان کی وجہ سے، کسی کی مقابلے کی تاب نہیں ہے ان میں. پھر اللہ تعالیٰ ان پر ایک وبا نازل کرے گا، طاعون جیسی وبا ان پر نازل ہوگی، اس کے اندر یہ مریں گے ایک دم، ساری ہلاک ہوں. پھر خدا تعالیٰ کوئی ایسے جانور بھیجے گا جو ان کو اٹھا اٹھا کر زمین کے نشیبی علاقوں میں لے جا کر پھینک دیں گے. پھر شدید بارش ہوگی، ایسی بارش کے جس سے کوئی گھر نہیں بچے گا، کچا پکا سب جگہ، وہ بارش ان کے خون اور پیپ سب کو صاف کر دے گی. اور اس کے بعد بھی مطلب یہ ہے کہ انسان رہیں گے. حدیث میں آتا ہے یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد بھی لوگ بیت اللہ کا حج کریں گے، بیت اللہ شریف کا حج کرنے والے اس وقت بھی موجود ہوں گے. تو جب یاجوج ماجوج آئیں گے اس کے بعد قیامت کا بالکل قرب ہو جائے گا. پھر جب قیامت واقع ہوگی، آگے اس کی تفصیلات بیان فرمائی گئی ہے، تو پھر دوبارہ انسانوں کو لوٹایا جائے گا محاسبے کے لیے. پہلے کوئی لوٹنے کی صورت نہیں ہے، وعدہ سچا قریب ہو جائے گا، یعنی قیامت اچانک اوپر لگی ہوئی ہوں گی آنکھیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، اوپر ٹکٹکی باندھے ہوئے دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا، عجیب قسم کے حیرت انگیز حالات سامنے آئیں گے. کوئی چیز اپنے جگہ اور مستقر پر نہیں رہے گی، ہر چیز درم برم ہو جائے گی. قیامت الکبریٰ جب واقعہ ہوگا تو کافر لوگ کہیں گے، نافرمان لوگ، ہائے کمبختی ہماری، ہائے ہمارا افسوس، ہم تو غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم یقیناً ظلم و زیادتی کرنے والے تھے کہ ہم نے اللہ کے نبیوں کی بات کو نہ مانا اور خدا کی توحید کو نہ مانا، ہم نے کفر شرک میں مبتلا رہے، اب جزائے عمل کی منزل آ گئی. اللہ تعالیٰ کی جانب سے ارشاد ہوگا، انکم وما تعبدون، تم اور جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے سوا، حسب و جہنم، جو جہنم کا ایندھن ہے، تم بھی اور وہ تمہارے معبودان باطلا بھی سب جہنم میں جائیں گے. حسب کا معنی ہے وہ چیز جس کو آگ میں پھینکا جاتا ہے اور آگ جلاتی ہے، اور بعض عربی محاورے کے اندر حسب کا معنی حطب ہوتا ہے، لکڑیاں، بالن، ایندھن جس کو جلایا جاتا ہے. اور امام بغوی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآت بھی اس طرح بیان کی ہے کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حطب و جہنم، حسب کی بجائے حطب ان کی قرآت کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معنی ایک ہی ہے دونوں کا، حسب اور حطب کا ایک ہی معنی ہے. حطب ایندھن اور لکڑیوں کو کہا جاتا ہے جو آگ میں جلائی جاتی ہیں، یہ سب ایندھن ہوگا، تم اس کے اندر پہنچنے والے ہو. جب اپنے معبودان باطلا کو بھی دیکھیں گے تو کہیں گے، لوکان ہاؤ لا لیتن، یہ اگر معبود ہوتے تو یہ کیسے پہنچتے، یہ تو بچتے. سب اس کے اندر رہیں گے، اور ان کے لیے ان کے اندر ظفیر چلانا ہوگا، جس وقت کو روئیں گے، رونے سے ہچکیاں ان کی نکلیں گی، ظفیر کا معنی ہچکیاں جب نکلیں گی، اس سے چلانے جیسی آواز ہوگی، اور وہ اس کے اندر کان پڑی آواز نہیں سنیں گے. ایسا اس کا ہنگامہ ہوگا کوئی آواز کانوں میں نہیں آئے گی. بعض یہ فرماتے ہیں کہ آواز نہیں سنیں گے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق ایک وقت آئے گا کہ کافروں کو بڑے بڑے ستونوں کے اندر باندھ کر اوپر سے وہ سرپوش ڈال دیے جائیں گے, وہ بند ہو جائیں گے, اس کے اندر کہیں سے بھی کوئی آواز نہیں سنائی دے گی. اور فرمایا بعض کافر لوگ اس پر اعتراض کرتے تھے, مکے میں بھی تھے ایسے. ایک شاعر عبداللہ ابن زبارہ, یہ بھی سخت مخالفین میں تھا, بعد میں اللہ نے ہدایت بھی عطا فرمائی, ایمان قبول کر گیا بعد میں. تو سگل انہوں نے بڑا پروپگنڈا کیا تو کہنے لگے حضور کے سامنے آ کر کہ مسیح علیہ السلام, عزیر علیہ السلام, یہ کون ہیں؟ کیا یہ اللہ کے نیک بندے نہیں؟ اور فرشتے کون ہیں؟ کیا اللہ تعالی کے پاکیزہ مخلوق نہیں؟ صاحب نے فرمایا ہاں یہ ہے. تو پھر تم یہ کہتے ہو کہ یہ سارے جہنم میں ہوں گے, تو یہ تو پھر بڑی موج ہو جائے گی بڑا, کہ ہم بھی ہوں گے اور یہ بھی ہوں گے, یہ جو نیک لوگ مانے جاتے ہیں یہ بھی تو سب ہوں گے, ہمارے ساتھ ہی ہوں گے. یہ ایسا پروپگنڈا کرتے تھے. تو اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا کہ ماتا بدونا سے مراد وہ معبودان باطلا ہیں جن کی لوگ پرستش کرتے تھے, اس سے مراد نبی اور فرشتے, مسیح اور عزیر علیہ السلام مراد نہیں ہیں. وہ ان کی اگرچہ لوگ پوجا کرتے تھے لیکن وہ اس سے مبرہ اور مستثنا رہیں گے. کیوں؟ وہ بیزاری کا اعلان کرتے رہے دنیا میں بھی کفر اور شرک سے, اور وہاں بھی بیزاری کا اعلان کریں گے کہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا, کیوں پوجا کر دی؟ شیطان کی بات پر چلتے تھے. تو جو وہ لوگ نیک لوگ ہوں گے اللہ کے برگزیدہ, ان کے بارے میں یہ فرمایا ان الذین سبقت, بے شک وہ لوگ کہ پہلے ہو چکی ہے ان کے لیے ہماری طرف سے بھلائی, اللہ کے علم میں ان کے لیے بھلائی لکھی جا چکی ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں یا نیک لوگ ہیں یا ملائکۃ اللہ ہیں, برگزیدہ انسان ہیں. اولئک انعام بدون, وہ اس دوزخ سے دور رہیں گے, وہ نہیں جائیں گے اس میں. لا یسمعون حسیسا, وہ اس کی آہٹ بھی نہیں پائیں گے, اور وہ تو اس چیز میں جو ان کے جی چاہیں گے ہمیشہ رہنے والے ہوں. ان کو تو منمانی ان کی خواہشات اور ان کی چاہت پوری کی جائے گی, وہ نہیں جائیں گے اس میں, وہ دور رہیں گے. اور باقی یہ جن جن چیزوں کی شجر ہو, حجر ہو, مجسمے ہوں یا شیاطین ہوں یا اور باطل ہوں, جن جن کی جس نے پوجا کی ہے وہ بھی ساتھ ہی جائیں گے جہنم کے اندر, سارے والد ہوں گے. مطلب باقی یہ نیک لوگ ان کا قانون الگ بیان کیا, وہ اسے تو اس کی آڑ بھی نہیں پائیں گے, ان کو اللہ دور رکھے گا, محفوظ رکھے گا, ان پر تو بڑے دن کی گھبراہٹ بھی نہیں ہوگی, وہ تو ایسے ہوں گے. اور فرشتے ان سے ملیں گے اور کہا جائے گا یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ وہ جس میں انعام و اکرام ملیں گے, یہ وہ دن ہے. یہ اس دن ایسی کیفیت پیدا ہوگی کہ نطوی سما, ہم لپیٹ لیں گے آسمان, آسمان کو اس طرح قطعیت سجل لیل کتب. سجل کے دو معنی کرتے ہیں مفسر, ایک معنی یہ بھی کرتے ہیں کہ نامہ اعمال لکھنے والا فرشتہ جو ہے ان کا ہیڈ وہ سجل کہلاتا. نامہ اعمال جس وقت انسان کے ختم ہوتے ہیں تو وہ ان کو سب لپیٹ دیتا, لپیٹ کر کے رکھ دیتا. سورہ بنی اسرائیل میں ہے, انسان کی گردن میں وہ نامہ اعمال لٹکا دیا جاتا, قیامت کے دن اس کو کھول کر سامنے رکھا جائے گا اور حکم ہوگا پڑھ لو خود بخود ہی, کسی اور منشی اور کلرک کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے, خود اندر صلاحیت ایسی پیدا ہو جائے گی ہر آدمی پڑھ سکے گا اس کو کیا لکھا ہوا ہے. تو وہ نامہ اعمال کو طے کرنے والا, لپیٹنے والا فرشتہ, یہ بھی مفسرین کرام بیان کرتے ہیں. اور اکثر یہ بیان کرتے ہیں کہ سجل سے مراد وہ تومار ہے، وہ مکوا، وہ قبر جس کے اندر کاغذات لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ یہ تمام فائلیں جتنی بھی ہوتی ہیں ایک خاص اس گتے کے اندر، کاغذ کے اندر اور تومار کے اندر لپیٹ دی جاتی، کپڑے کا ہو یا کاغذ کا ہو یا گتے کا ہو، مکوا ہو، کاغذات لکھ کر اوپر وہ تومار رکھ کر اس پر فیتا لپیٹ دیتے ہیں۔ تو جیسا کہ آسمانوں کو ایسا ہم لپیٹ دیں گے جیسا کہ لکھے ہوئے کاغذات اور نوشتہ جو ہے تومار کے اندر لپیٹ کر رکھ دی جاتی۔ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ آسمانوں کو، ساتوں کو اللہ تعالیٰ لپیٹ لے گا، خدا کے ہاتھ میں ایک طرف وہ اور ادھر ساتوں زمینوں کو لپیٹ لے گا۔ یہ سب لپیٹ کر پھر ان کے نظام کو سب کو درم برم کر دیا جائے گا، یہ آسمان اس طرح نہیں رہیں گے۔ پھر ان کے اندر پہلے دریچے دریچے نظر آئیں گے، پھر سب ختم ہو جائیں گے اور اوپر کی چیزیں نظر آنے لگیں گی، سب جو آج مخفی ہیں۔ فرمایا سب کو ہم لپیٹ لیں گے جیسا کہ وہ تومار کے اندر کاغذات لپیٹے جاتے ہیں۔ فرمایا ہم اسی طرح مخلوق کو دوبارہ لوٹائیں گے جس طرح ہم نے پہلے پیدا کیا، پہلے انسان ابتدا میں جس طرح پیدا ہوئے، انسان بالکل جسم سے برے نہ ہوتا اور بالکل عاری ہوتا ہے، پاؤں سے برینا، سر سے برینا، جسم سے برینا اور بے ختنہ ہوتا ہے انسان۔ اسی طرح فرمایا دوبارہ ہم پیدا کریں، حضور کا فرمان ہے، آپ نے اپنے خود بھی میرے خیال فرمایا، ایو الناس انکم تحشرون الی اللہ خفاتا عراتا غرلا کما بدانا اول خلق نعید وعدا علینا۔ حضور نے صاف فرمایا لوگو تم دوبارہ قیامت میں بالکل جسم سے برینا، سر سے برینا، پاؤں سے برینا، پاؤں سے چلنا ہوگا، اور غرلن بے ختنہ، جیسا بچہ پیدا ہوتے ہوئے اس کے ختنہ نہیں ہوتے، اسی طرح پھر آپ نے یہ آیت بھی پڑھی، برینا ہوں گے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں آتا ہے حشر کے میدان میں سب سے پہلے لباس ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ حضور کی خصوصیت الگ ہے، ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جس وقت یہ زمین شق ہوگی اور اس میں سے جو سب چیزیں باہر نکلیں گی، انسانوں میں سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی، سب سے پہلے، اور فوکسا حلتم من الجنہ، اسی وقت مجھ کو جنت سے لا کر ایک سوٹ پہنا دیا جائے گا۔ آپ کی خصوصیت الگ ہے، آپ کو قبر سے نکلتے وقت ہی اسی وقت آپ کو لباس پہنا دیا جائے گا، باقی تمام مخلوق برینا ہوگی حشر کے میدان میں، اور حشر کے میدان میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، سارے لوگ ہی ننگے ہوں گے، برے نہ ہوں گے، بعد میں ان کو لباس ملے گا اپنے اپنی حیثیت کے مطابق۔ تو فرمایا جس طرح ہم نے پہلے پیدا کیا اسی طرح ہم دوبارہ لوٹائیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے، اور بے شک ہم ایسا کرنے والے ہیں، ضرور ایسا ہو کر رہے گا۔ یہ جزائے عمل کی منزل جب آ جائے گی تو پھر انسانوں کو لوٹایا جائے گا، اس سے پہلے لوٹانے کی کوئی صورت نہیں ہے کہ دنیا میں آ کر انسان جو ہلاک ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں یا تباہ ہو چکے ہیں، آ کر یہاں کوئی تلافی معافات کر سکیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد جب قیامت آئے گی تو قیامت کے اندر پھر انسانوں کو دوبارہ لوٹایا جائے گا حساب کتاب کے لیے اور بعض پرس کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين کمار صلی اللہ رحمت للعالمین قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم علی سواء وإن أدري قریب ام بعید ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ البتہ تحقیق ہم نے لکھ دیا زبور میں نصیحت کے بعد کہ بے شک زمین کے وارث ہوں گے میرے نیک بندے بے شک اس میں مطلب تک پہنچنے کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ کو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مگر رحمت کرنے کے لیے تمام جان والوں پر آپ کہہ دیجئے بے شک وحی کی گئی ہے میری طرف اس بات کی کہ بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے بس کیا تم فرما برداری کرو گے بس اگر یہ روگردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے آذنتکم میں نے خبردار کر دیا ہے تم کو برابر سرابر اور میں نہیں جانتا کہ قریب ہے یا بعید ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بے شک وہ اللہ تعالی جانتا ہے ظاہری بات کو اور جانتا ہے جس کو تم چھپاتے ہو اور میں نہیں جانتا شاید یہ تاخیر آزمائش کا باعث ہو تمہارے لیے اور فائدہ اٹھانے کا سامان ہو ایک وقت تک کہا اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے پروردگار فیصلہ کر دے حق کے ساتھ اور ہمارا پروردگار نہایت مہربانی کرنے والا اور اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو یہ مکی سورت ہے سورۃ الانبیاء اللہ نے اس کے اندر توحید رسالت اور قیامت تینوں اہم بنیادی عقیدوں کا ذکر فرمایا ہے نبوت اور رسالت پر شکوک شبہات جو لوگ پیش کرتے تھے ان کا رد کیا ہے اور اللہ کے نبیوں کی پاک سیرت بیان فرمائی ہے کافی نبیوں کا حال اور ان کا طریق ان کا عقیدہ اور ان کا کی مناجات اللہ تعالی کی بارگاہ میں اور دعا کرنا اور مصائب اور تکالیف میں صبر کرنا اور سب مصیبتوں کو اللہ کی خوشنودی کے لیے برداشت کرنا یہ سب باتیں سورۃ میں بیان کی گئی ہیں اور تسلی کا مضمون بھی بیان کیا گیا ہے تو آخر میں یہ تسلی کا مضمون بھی ہے اور پھر ان تینوں چیزوں کو اللہ تعالی نے سورۃ کے آخر میں بیان فرمایا ہے توحید کو بھی اور خاص طور پر رسالت کا ذکر اور جزائے عمل کا بھی اور مستقبل میں نافرمانوں کی ناکامی اور اللہ تعالی کے فرما برداروں کی کامیابی کا اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے پیشن گوئی کیا ہے تو پہلے تسلی کا مضمون ذکر کیا گیا ہے اور اس کے بعد پھر رسالت کا ذکر اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور جو کچھ اللہ نے آپ کو کمال دیا ہے اس کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے اور خاص طور پر توحید کا مسئلہ پھر بیان کیا ہے اور آگے مشرکین کو اور نافرمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے اور خبردار کیا گیا ہے پہلے تسلی کا مضمون ہے. المتہ تحقیق ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں, من بعد ذکر, ذکر کے بعد. یہاں پر ذکر سے کیا مراد ہے اور زبور سے کیا مراد ہے, اس کی تفسیر مفسرین کرام مختلف طریقے پر بیان کرتے ہیں, اگرچہ وہ ساری تفسیریں درست ہیں. بعض یہ فرماتے ہیں کہ ذکر سے مراد لوح محفوظ ہے اور زبور سے مراد ہے آسمانی شریف, اللہ تعالی کی جو لوح محفوظ ہے اس کے اندر بھی یہ بات درج ہے. اور اس کے بعد اللہ نے جتنے رسول بھیجے ہیں اور ان کو جتنے صحیفے عطا کیے ہیں ان کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. من بعد ذکر, ذکر لوح محفوظ میں درج کرنے کے بعد یہ زبور صحیفے کو کہا جاتا ہے, کتاب کو, آسمانی کتابوں کے اندر جو اللہ نے وحی کے ذریعے نازل فرمائی ہیں ان کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. تو ذکر سے مراد لوح محفوظ. لیکن دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ذکر سے مراد اس مقام میں نصیحت ہے اور زبور سے مراد ہے وہ صحیفہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا. داؤد علیہ السلام اللہ کے خلیفہ تھے اور خدا کے رسول تھے, صاحب کتاب نبی تھے اور خلافت بھی اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی. یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض, ہم نے تم کو نائب بنایا زمین میں, اللہ نے ان کو بڑا شرف عطا فرمایا تھا. شام و فلسطین اور اس خطے کے اندر اللہ نے ان کو خلافت بخشی تھی, مصر وغیرہ بھی ان کے ماتحت تھا اس دور میں. تو زبور سے مراد وہ صحیفہ. ویسے یہ چار صحیفے جو بڑے ہیں, عظیم الشان ہیں, ان میں ایک زبور بھی ہے. تورات, زبور, انجیل,